بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل. الإمام السعدي رحمه الله تعالى كتاج ملانغو باب ما يوجب الغسل وصفته. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الطهارة الصغرى ومفسداتها، أو لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الطهارة الصغرى ومفسداتها، شرع في بيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها. ألبتاج مونديشي رحمه الله sifa ya tahara ndogo ambayo ni wudhu na vile vinavyotangua wudhu, akaanza hapa kutaja sifa ya tahara kubwa ambayo ni gosho na yale ambayo ni sababu ya kuwajibika kwa huyu Muislamu kuoga. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. نأصل كتك مسألة هاي ندليل يا قرآن نسنة نإجماع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. ابن تيمية رحمة الله عليه أمكوين لك وقولي هو وضوء نكتك خصائص ذا أمه، بمعنى أمه بكياو ديه ومبي ووضوء هكونا أمة يوتك بلياو ومبي وعبادة يكتوادا كما في الاختيارات أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ثم قال: بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. كنيوما كووغا كووغا كواجلي جنابة hili ni jambo ambalo lilikuwepo katika umma waliopita, isipokuwa hawakuwekewa badala yake ambao ni tayammum. Kumaanisha kuwa tayammum pia ni jambo ambalo wamepewa huu umma pasi na umma yote kabla yao, lakini ghusl janaba ni jambo ambalo lilikuwepo katika umma waliopita. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: إيجاب الشرع الغسل من المني دون البول من أعظم محاسن الشريعة. شريعة كواجبش أمتو كووغا كتوكمانا نماني باسنا مكوجو. So, sheria imetuamrisha kuoga kutokamana na mani, lakini mkojo haikutuamrisha kuoga. Asema min a'zami mahasini sharia, hii sheria pamoja ina mambo, pamoja ya kuwa ina mambo mingi ambayo ni mazuri, lakini hili ni mojawapo katika jambo zuri kabisa kwenye sheria. wamashtamalat alayhi min arrahmati wal hikma, na yale yaliyomo ndani ya hii sheria katika rehma na hikma nyingi. Qala fa innal maniyya yakhruju min jami'il badani, mani yatoka kwa mwili mzima, mwili mzima wa binadamu. Walidha asmahu Allahu subhanahu sulala, li'annahu yasilu min jami'il badan, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameita sulala. Li'annahu yasil, kwa sababu ya toka katika kila sehemu ya nini, ya mwili wa mwanadamu. Wa amma al-bawl fa huwa fadilatu at-ta'am wash-sharab al-mustahila fi al-ma'ida wal-mathani. Ama mkojo, basi ni katika yale yaliyobaki baki katika uchafu kwenye chakula na maji, ambayo yamebadilika kwa vile ambavyo vimebadilika kutoka maana nini, na chakula na maji yatoka tumboni, yatoka katika njia za mkojo. Fataathur albadan bikhuruj almani a'zamu min ta'athurihi bikhuruj albawl, kuathirika kwa mwili wa mwanadamu kwa kutoka mani ni zaidi kuliko kuathirika kwa kutoka mkojo. Kisha akasema walghuslu yukhlifu alayhi ma tahallala minhu bikhuruj almani wa hadha amrun yu'rafu bilhissi, na kule kuoga huleta badala ya kile alichokipoteza yule mwanamume katika nguvu zake au mwanamke wakati alipotoa nini, mani. Na hili ni jambo ambalo lajulikana kwa hisia za mtu yuhisi. Wa aidan fa inna aljanaba tatujibu thuqlan wa kasalan, janaba humwajibishia mtu uzito au humletea mtu uzito na uvivu. Walghuslu yuhdithu laha nashatan wa khifa, na kule kuoga ile janaba huleta uchangamfu na wepesi katika kiwiliwili cha mwanadamu. Walihadha qala Abu Dharr lamma ghtasala min aljanaba, kwa sababu Abu Dharr asema alipooga kutokamana na janaba, kaannama ulqiyat anni hamlan, ni kama nimetolewa mzigo kwenye mgongo wangu. Ma'a ma tuhdithuhu aljanaba min bu'di alqalbi warruhi anil arwahi tayyiba fa idha ghtasala zala dhalika albu'd, pamoja na kuwa janaba husababisha moyo na roho kuwa mbali na roho nzuri. Akioga Muislamu, jambo hilo laondoka katika moyo wake, sababu atakuwa amejitahirisha, ni msafi. Hapa ataja Muqayyim hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuwajibishia sisi kuoga janaba. Qawluhu wa yajibu alghuslu min aljanabati wa hiya inzalu almaniyyi biwat'in aw ghayrihi. Qala ibn Hubayra rahimahullah ta'ala fi al-ifsah wa ajma'u ala annahu idha nazala almaniyyu bishahwatin wajaba alghusl. Kwa ijma' ya wanavyuoni kuwa mani yakishuka kwa shahwa ni wajib kwa yule mtu kuoga. Wakhtalafu fima idha nazala min ghairi shahwatin, wakakhtalifiana ikiwa je yale mani yatatoka bila ya shahwa. Faqala Ash-Shafi'i yajibu al-ghusl, Imam Shafi'i akasema pia ni wajib kuoga. Waqala al-baquna la yajibu, na wengine waliobakia wakasema la, si wajib. Na hii ni masala yahitaji bahthi yake kando. Walmani huwa al-ma'u al-ghalidh al-dafiq alladhi yakhruju 'inda ishtidadi ash-shahwa, na mani ni maji mazito yanayotoka kwa nguvu wakati shahwa zinapozidi. Wamaniyu almar'a asfarun raqiq, na manii ya mwanamke ni rangi ya njano khafifu. Wa khurujuhu yujibu alghusl fi yaqdhatin au nawmin, na kutoka kwa manii kuwajibisha kuoga, iwe mtu yuko macho ama amelala. Wa huwa qawlu ammatil fuqaha, ndio kauli ya wengi katika wanaovioni wa fiqhi. Qalahu Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah thumma qala wala na'lamu fihi khilaf, la na'lamu fihi khilaf baina al-ulama, hakuna khilaf baina al-ulama kuwa manii yakitoka mtu akiwa macho au akiwa amelala ni wajibu kwake kufanya nini? Ni wajibu kwake kuoga. Tanbih: idha kharaja ba'da al-ghusl baqi al-mani لغير دفق وشهوة فإن ذلك لا يجب غسلا آخر. Baada ya kuoga, ikiwa bakibaki ya manii yatatoka kwa yule mwanamume bila ya shahwa, bila ya kutoka kwa nguvu, basi jambo hilo halimwajibishi yeye kurudi tena kuoga, bali itakuwa ile gosho yake aleoga imemtosheleza. Kwa hivyo atajisafisha tu ikiwa atataka kujisafisha ile sehemu, lakini hataoga tena. Wa huwa al-mashhur 'an al-Imam Ahmad wa ruya dhalika 'an Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wa Ata' wa Az-Zuhri wa Malik wa Layth wa Thawri wa Ishaq ibn Rahoya kama dhakara dhalika ibn Qudama rahimahullahu ta'ala fi al-Mughni. وكذلك اذا خرج من فرج المراه بقايا مني زوجها, ikiwa mwanamke baada ya kuoga atamwagika yale manii ya mumewe, falaysa alaiha ghuslun akhar, pia haogi mara ya pili. وبه قال قتاده والاوزاعي واسحاق, hii ndio kauli ya قتاده na الاوزاعي na imam اسحاق بن راهويه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: لا خلاف في وجوب الغسل بالاحتلام. امام الشوكاني رحمه الله عليه اليماني اسمع هكون خلاف بين ونوفيوني juu ya wajibu wa kuoga kutokamana na mtu kuota ndoto ambayo itasababisha yeye kutokwa na manii. وما يروى عن النخعي من المخالفة في ذلك قال فما أظنها تصح عنه الرواية. نكيل كلي تشوبوكيليو كتوكا كوا الإمام النخعي كوا أمي خليفه هي قول سيما سيذاني كما يمصيح نيم ثبوت رواهي كوا كيي ولو صحت لكان قوله ولو صحت لكان قوله مخالفا لإجماع من قبله من المسلمين ومن بعده ولكن الاعتبار هو بوجود الماء. الإمام الشوكاني يسمى أنا لو كما ينجصيحي إنجلك وقولياك إمخالف إجماع يا وإسلام قبل ياك نبعد ياك إنغاوة مزنغتي ونكونكانك وماجي. بمعنى أنت أكلالا akihisi kuwa ameota ile ndoto nzito, kisha akiamka asubuhi hakuna athari ya maji, hukumu yake ni kuwa hataoga janaba, sababu kinachozingatiwa nini? Ni yale maji kuonekana au kutoonekana. Faida: idha ihtalama ash-shakhs wa lam yajid maniyan fala ghusla alayhi kama dhakarna, akiota mtu kisha asipate manii basi hana gosho na janaba. Qala ibn al-Munzir ajma'a ala hadha kull man ahfadhu min ahli alilm, wote naowajua katika wanaovioni kwa ijmaa yao kuwa anayeamka akiwa amehisi ameota kisha asione athari yoyote, hana gosho, sio wajibu kwake yeye kuoga. Thumma qala rahimahullahu ta'ala au biltiqa'il khitanayn, almuradu bihi taghyib alhashafa fil farji, hapa kinachokusudiwa ni kile kichwa cha dhakar kikiwa kitaingia ndani ya tupu, fil farj. Fahadha huwa almujibu sawa'un kana mukhtatinaini au ghairi dhalika, hiki kitendo cha kuingiza hii kamba ndani ya kisima, wacha nitumie lugha hii nieleweke, ile kamba ikiingia ndani ya kisima iwe sawa wote wawili wametairiwa au la? Maadamu imeingia ndani ya kisima, basi moja kwa moja hata kama hawakutoa manii ni wajibu kwa wao kufanya nini? Kuoga. Wasawaun asaba mawdi' al-khitan minhu mawdi' al-khitan minha au lam yusibhu, na iwe sawa zile sehemu za kutairiwa zimepatana na kugusana za huyu na huyu au la. Wa amma idha massa al-khitan al-khitan min ghairi ilajin, ama ikiwa sehemu ya kutairiwa na sehemu ya kutairiwa zimegusana bila ya kuingia, fala ghusla bil ittifaq, basi hapa hakuna gosho kwa ittifaq ya wanaoviona, hakuna khilaf katika masala. Dhakara dhalika Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu fi al-Mughni. Qala an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi sharh Muslim, وقد اجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفه في الفرج. Na wanaovioni wote kwa ijmaa ya kuwa ni wajib kuoga pale ile kamba itakapoingia kisimani. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Ile kamba inapoingia kisimani. Wa inma kana alkhilafu fihi li ba'd as-sahabati, sema ile khilaf ilikuwa kwa baadhi ya masahaba, wa man ba'dahum, na wengine waliokuja baada yao. Thumma naqada al-ijma' ala ma dhakarna, kisha baadaye kapatikana ijma' kwa haya tuliyoyataja, kwa ile kamba ikiingia kisimani moja kwa moja ni wajibu kufanya nini? Kuoga. Faida, wa hal yushtaratu li wujubi al-ghusl بتغييب الحشفة انعدام الحائل, je ni sharti ili iwajibike kuoga kwa kuingiza kamba ndani ya kisima kuwa kusiwepo na kizuizi? Bimaana, je mtu akifanya juu ya nguo lakini ikaingia, hukumu yake itakuwa ni sawa na yule aliingia moja kwa moja au mvipi? Mshaelewa hili masala? Naam. قولان في الاشتراط وعدمه, كنا قول مبيلي زوانا وفيوني كتك هاي مسألة. وقيل بالتفصيل, نو انجين وكيندك وقول يتفصيل, قالوا فإن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة فيجب الغسل, اكي وكلك زويزي نكيبيسي سانك ونمنا يكوى إلي لذة يتبتكانا, basi hapa itawajibika kufanya nini? Kuoga. Kwa mfano mtu akatumia vile vipira vinavyouzwa, si haramu kutumia ikiwa mwanamume hataki mke wake ashuke na ujauzito, kwa mfano akatumia kile akaweka kamba ndani ya kisima akatoka, lakini kuna kizuizi, sio? Hapa tusema hukumu yake ni wajibu kwake yeye kufanya nini? Kuoga, kwa sababu yapatikana ladha katika kitendo kama kile hata kukiwa na kizuizi kile. Ama ikiwa kizuizi ni nguo nzito kwa mfano, hapa tusema hukumu yake itakuwa haiwajibiki kwake kuoga, kwa sababu kile kizuizi ni kizito kiasi cha kuwa ile ladha haipatikani katika hali kama ile. Wa in lam yakun raqiqan fala yajibu al-ghusl kama dhakarna. Qala ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa hadha aqrabu wal awla wal ahwat an yaghtasila. Sema hii kauli iko karibu zaidi na sawa, ingawa aula zaidi mtu afanye nini, aoge, khurujan min al-khilaf, ihtiyat aula. Meleweka? نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.